Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la forum, stimați ascultătorii Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefonice la care vom dialoga pe marginea unui subiect foarte și foarte important în opinia mea. N-a scăpat, nu știu cum din vedere, această știre. Eu am găsit-o ieri pe agenții de presă străine, pe urmă preluată și ai noștri, Daily Beast, pe alte mass media. Și atât, care este știrea. Rusia ar putea realiza incursiuni în Republica Moldova și în regiunea separatistă Transnistria, avertizează comandantul forțelor militare NATO în Europa, Filip Bridlov. În opinia sa, Alianța Nord-Atlantică are nevoie de un cadru legal pentru a apăra țările care nu sunt membre NATO. Cităm. În ultimii 12 ani am încercat să facem din Rusia un partener. Am luat decizii fundamentale, decizii structurale și economice, ținând cont de faptul că Rusia ar fi o parte constructivă a viitorului Europei. Dar acum vedem o situație diferită și trebuie să o abordăm, a spus generalul. Filip Bridlov a comparat o posibilă invazie hibrid în Moldova cu cele care s-au înregistrat în acest an în Crimea și în estul Ucrainei, arată ziarul Daily Beast. Am văzut scenariul jucat în Crimea, am văzut scenariul jucat și în estul Ucrainei și acum începem să vedem scenariul jucat în Moldova, a declarat generalul. Anterior, Anders Fogh Rasmussen, secretarul general în exercițiu al Alianței Nord-Atlantice, a denunțat de asemenea presiune economice și acțiune militare ale Rusiei în estul Ucrainei, Republica Moldova și Georgia. Asistăm la o nouă eră de probleme și acțiuni revizioniste, inclusiv din cauza atitudinii agresive a Rusiei în estul Europei. Moscova a călcat în picioare toate reglementările și angajamentele care au garantat pacea în Europa după încheierea războiului rece, a afirmat Rasmussen într-un discurs rostit la Bruxelles cu ocazia unui seminar organizat de Institutul Carnegie Europa. Așadar, omuleții verzi, pentru că domnul Filip Bridlov se referă și la ei, omuleții verzi care au fost văzuți și folosiți în războiul hibrid al Rusiei în Crimea și estul Ucrainei, ar putea să apară și în Republica Moldova. Începem să vedem elemente ale acestui război hibrid cu omuleții verzi, acest scenariu și în Moldova și Transnistria, spune Bridlow. Iată așa, stimați ascultători, NATO nu poate interveni pentru că acest război hibrid pe care îl folosește Rusia, transformând, intrând ilegal cu trupe fără semne de identificare și înarmând populația rusofonă din regiune de altor state, plus mass media, acest război hibrid transformă țările în focare de instabilitate interne, iar în cazul unor confruntări interne, NATO nu poate să intervine, nu are niciun mecanism. Și în acest caz, în această situație, cum ar putea Republica Moldova să evite destabilizarea situației pusă la cale de regimul Putin prin aplicarea războiului hibrid asemenea celui din Crimea și estul Ucrainei? Aceasta este întrebarea. Tema de discuție pentru astăzi, la cele două telefoane, 804424, 804422, aici la Forum, la Vocea Basarabiei. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Ascultă și participă! Să te auzim! Avem două linii telefonice, 804424, 804422 și un subiect important în opinia mea. Dacă avem o constatare, un avertisment lansat de comandantul forțelor militare NATO în Europa, Filip Bridlow, despre elementele unui război hibrid cu omuleți verzi pus la cale de Rusia și în Republica Moldova și Transnistria, elemente în total războiul, înseamnă că avem un prelej de îngrijorare și de discuție. Bună seara! Cum am putea evita această tentativă de destabilizare a situației pusă la cale de Putin? Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascult! Mihai, eu gândesc că omulețe vierză la noi sunt deja. Aici sunt camuflați de tovarășul ăsta Dodon, de Usatăi și de toată banda asta lor, că la noi ei se infiltrați mai de mult. Și mă tem că sunt și ei infiltrați și în securitatea statului. Noi ar trebui și cu toți vigilența mea, conducerea noastră, alianța și totuși odată și pus în mișcare și securitatea statului, armata națională și cât mai multă atenție la armată. Noi trebuie să avem o armată puțină, dar și dotată. Cât mai rapid e trebuie ești dotată cu armament modern. Sacrificăm din buget statului de rezervă sau de unde de luat bani de să ne ajute ca să să ne armăm armata cu, principalul armament trebuie bun, sofisticat, ca să putem rezista în caz de ceva. Dar eu gândesc, domn Gerasim, că Rusia până nu ne va ataca prin Transnistria, ei așteaptă alegerile care vor fi la toamnă și ei gândesc că, vedeți, și pompează bani aici în Usatăi, la concertele astea milioane s-au dus și aici ei pompează bani și bani. Și ca concertele lui Usatăi nu rezolvă problema Rusiei. O destabilizare a situației, o acaparare a sediilor comitetelor executive la Bălți și la Comorat și practic blocarea alegerilor. Asta este varianta lui Putin. Dar eu gândesc că totuși să aștepte alegerile. Și de atâta eu rog oamenii ăștia, care sunt la voce Basarabi, și tot atacă, bat înfilat, oameni buni, vă vedeți cât e de importantă, cât e de gravă situația acum. Pe noi ne paște alt pericol. Noi nu trebuie să batem alianță. Și în genere, în cine putem să batem omuia? Trebuie trădătorii noștri de țară și eu gândesc că totuși trebuie și vigilență, conducerea statului și eu trebuie de rezerviștii de pregătit pentru asta, care sunt buni de caz de luptă și de dotat armata și de luat măsuri urgente, de prevăzut ceva mai rău, adică de pregătit, chiar să nu știe război, dar de pregătit de chestia asta. Da. Înainte de a te pregăti de război, trebuie să te pregătești. Da, vă mulțumesc. 804424, 804422, două linii telefonice, dăm următoare opinie sau soluție. Cum ar putea să evite Republica Moldova eventuală destabilizare situației pusă la cale de regimul Putin prin intermediul acelui război hibrid pe care l-a aplicat deja? Bună seara! Și despre pericolul căruia vorbește comandantul forțelor militare NATO în Europa. Bună seara! Alo! Da! Bună seara, domnul Gheorghe! Bună seara! Tare Munteanu, Florin! Știți, eu m-am spus precedentul vorbitor, sunt armiez, asta e, eu zicot că mă scuză dumnealui, ești prostie, asta e, uitați-vă la și armata are Ucraina, că ne scopare și departe cu noastră. Și o trimis rusul 7, cred că tot s-a acolo, 7, 8, 12.000 ori, tot trimis acolo în Ucraina, și în timp de două zile așa au forțat că acolo au rămas numai mai scurt. Poroșencu a fost iată nevoit să scărească și ieși și scărit. Eu, fără comentarii, unirea cu patria, mamă și altfel nu ne salvează nimic. Unirea cu România. Asta e salvarea noastră. Alta nu e. La revedere. O seară bună. O seară bună, domnul Munteanu. Următorul apel telefonic. Alo, bună seara. Bună. Și noi, Vasile. Alo. Da, un pic mai tare. Eu socot că eu sunt de acord cu domnul care a spus că unirea e cea mai bună variantă. Dar plus de asta, având în vedere că articolul ăsta care reglementează ține stătornicia asta sau neaderarea la blocuri. Neutralitatea Republicii Moldova. Nu poate fi realizat de atât că suntem ocupați. Și nu putem noi din vina noastră să realizăm, dar din vina Federației Ruse. De atâta trebuie de adresat către Curtea Constituțională să dea o tălmășire la chestiile astea. În cazul când nu avem posibilitate reală să ne folosim de dispoziția articolului respectiv, așa, putem primim alte hotărâri. Eu încă în martie, asta primăvară, domnul Vasile, am scris un comentariu și care am sugerat această idee. Un grup de parlamentari, că da, aveam foarte focoși și pătriuți, să facă o interpelare către președintele Curtea Constituțională, ca Curtea Constituțională să interpreteze această neutralitate pornind de la condiții. Sigur că. Și nimeni n-a mișcat un deget din ultrapatrioții noștri și occidentali. Asta-i, unii patrioții noștri. Noi nu avem posibilitate reală să ne folosim de dispoziții articolului. Păi ușor să ceri aderare la NATO, să faci și partid ultra-NATO și să nu faci nimic într-o treaba asta. Poți să ceri în toată ziua. Da. Și după aceea noi putem să ne dezlegăm mâinile și picioare. Dar altfel sigur că în fie. Dacă noi nu suntem sub tutela la NATO, chem în fiecare zi să ne așteptăm de la o invazie a urginii rusești. Păi Ucraina are început război, practic. Da. Trupe speciale de elită ale Rusiei atacă aeroportul din Donetsk. Deci morți, răniți. Domnul profesor, trebuie să avem în vedere că se înarmează și face armata asta din Găgăuzia. Și noi am simt atacat din ambele părți. Da. Că, într-adevăr, omuleții și ei la noi sunt. Da. La noi sunt foarte de mult. Seara bună! Cele bună! Continuăm forumul. Bună seara! Bună seara! Ascult. Domnul Gerasim, dumneavoastră și precedentul ați dat răspunsul deja care am vrut să-l dau eu. Trebuie neapărat, prin Parlamentul, hotărâre parlamentară, prin Curtea Constituțională, să accepte o adresare la NATO, să ne adresăm în cazul acesta, să ne adresăm la NATO, că nu putem să ne apărăm singuri. Necătând că suntem numai pe hârtie noi neutri, numai pe hârtie, să dea voie Curtea Constituțională să aprobe și Parlamentul să se adreseze lor. Altfel nu facem nimic. Cu bâta, cu ciocleșile noastre nu facem nimic. Numai prin hotărâre parlamentară. Mai este să gândească, să scoare în picioare, să gândească bine, pentru că atunci se duc banii la toți dracului și la toți care au muși, la toți care au puțin. Băi, care au puțin, mai puțin griji vor avea. Ei trebuie să nu uite de lucrul ăsta. Care au acaparat, nu trebuie să-și apere ce au acaparat și să vină rusul și să le ia totul absolut și viața o să le ia lor în primul rând. Ei trebuie să gândească bine, foarte bine parlamentarii, ce așteaptă pe ei în primul rând. Să nu uităm și de inițiativa Statelor Unite ale Americii despre calitatea de asociat non-membru NATO. Care deschide alte uși pentru a primi o asistență. Acum, Ucraina, fiind în calitatea sa de stat neafiliat, neutru, nu a primit niciun cartuș de nicăieri. Păi da. Ucraina pierde războiul pentru că nu are arme. Da. Și nimeni din lume nu a furnizat arme. Asta e tragedia Ucrainei. Toți sancțiuni, nesancțiuni. Dar un cartuș n-a dat nimeni. Am citit un comentariu ieri și chiar îmi pare că este publicat și pe politicon.md. Deci o persoană suspusă în conducerea Ucrainei a declarat că nimeni absolut nu ne-a dat un cartuș. Noi cartuș nu avem, nu producem. Avioanele noastre sunt fervechi și gata. Păi eu aș zice că tenații la lucrurile astea trebuie să gândească, nu să regleze conturile cu filat. La lucrurile astea să iasă binișor, să vorbească și în Parlament, ba, adresați de nouă, primim o hotărâre comună, pentru că țara este țară, Parlamentul, voi sunteți numărul 1 și noi aprobăm. Și să iasă în Parlament, să vorbească toți acolo, să stea ca guzgani prin găuri, că degeaba stau. Unde au să fugă? În România, munți unde au vile, unde au dragi nevoi, nu-i scapă nimic, ei trebuie să gândească foarte bine. Ei n-au să fie, omuleții vieți, n-au să vină la moșii ori la țară să-i bea vinul din mutoi. Moșii n-au să le dea de bunăvoie. Eu știu ce au să fac aici. În primul rând, ei le tremură cămașa în spate lor, în primul rând, ei trebuie să gândească la țară. Țara i-au ales oamenii. Da. Ei sunt datori să adreseze la în orice instanță a lumii. În primul rând, la NATO, la toți să adreseze, oameni buni, apărați-ne. Apărați-ne că vine Hitler. Seara bună! Da, toate bune! Continuă formul, bună seara. Bună seara, domnule Gherasim. Cum ar putea evita Republica Moldova eventuală destabilizare situației pusă la cale prin război hibrid, la care se referă comandantul forțelor militare NATO în Europa, Filip Bridlov? Domnule Gherasim, foarte scurt. Eu vă întreb pe dumneavoastră, ce trage mai mult la cântar? O intervenție armată a Rusiei asupra Moldovei și eventual sute sau poate mii de vieți sacrificate? Ori dacă apare asemenea pericol, imediat să ne unim cu patria mamă. Și în două ore NATO va fi la Nistru. Parlamentul, guvernul trebuie să pătrundă de această responsabilitate. La revedere! La revedere! Păi să vor pătrunde de responsabilitatea asta, dar am impresia că nu cu toții. L-ați văzut pe Marian Lupu care spunea că integrarea europeană prin neutralitate. Bună seara! Alo! Vă ascult! Domn Gherasim, o replică, jumătate de minută. 8 secunde, spuneți. Domnul care mi-a spus că asta e o prostie, eu aș spune cum și el de prostie, și o crește să ne apărăm. Și într-a doilea rând, asta e o prostie unirii cu România. Eu tot vreau, sunt român și vreau unirii cu România. De s-o cot că nu e real lucrul ăsta. Așa că mai moale o leac tesolaș. Secundă. Da. Bun, hai să ne încercăm. Continuă formula. 804-424, 804-422. Că avem cu cine certa. Alo? Alo, da. Bună seara. Bună. Malic Chișinău. N-am putut să nu-i dau cu părerea că, într-adevăr, la noi situația e... Eu, de fapt, am răcnit din mai de o perioadă mai înainte și am văzut că... am observat lucrurile astea, că la noi merge sovărât cu interesele străinii și chiar și din veteranii de război din anii 92... au distrus tot ce au putut distruge. Și nu degeaba, chiar așa am discutat noi despre patriotism, la noi în Republica Moldova, la tema cu patriotismul, suntem așa cum suntem noi. Și într-adevăr, dacă nu-i târziu, eu aș ruga pe toți care e capabil și care are posibilitate, și chiar unde nu avem posibilitate, să facem tot ce depinde de noi, ca să ridicăm patriotismul cât de cât, măcar la un procent cât de jos, dar lasă-l să fie ridicat. Pentru că altfel, noi nu scăpăm de problemele. Eu am vorbit de zeci de ani, eu vorbesc, și eu știu mai multe lucruri, că nu-l pot vorbi la telefon. Știu mai multe lucruri, dar mai puțin am fost luat în seamă și, mă rog, tot timpul am fost dezbătut. Tot timpul nu a fost bucuros cineva ca eu să vorbesc undeva sau să dezvolt ceva bun în favoarea noastră. Până la urmă, mă muncesc, eu fac, eu și mai fac. Dar uitați-vă că, până la urmă, și conducerea asta noastră, nu știu, avem o conducere destul de normală, dar între dânșii acolo, între membrii partidelor ăștia, sunt niște persoane care, nu știu, ar trebui președinții de partid să tragă atenție chiar și la persoanele care s-a apropiat în partid, care se întâlnesc mai des și ar trebui cât de cât să știe măcar ce răsuflă fiecare persoană, da. Cât de puțin, că altfel la noi s-a agravat situația. Da, mulțumesc. O seară bună. Așa mai departe, bună seara. Avem un telefon, 804-424, 804-422. Cum ar putea evita Republica Moldova o eventuală destabilizare pusă la cale prin război hibrid de regimul Putin, așa precum ne avertizează comandantul forțelor militare NATO în Europa? Bună seara! Alo! Care spune că elementele acestui război sunt observate deja în Republica Moldova și în regiunea separatistă transnistriană. Bună seara! Bună seara! Bună, cu cine vorbim? Valeriu. Ascult. E bună inițiativa și cu patriotismul și cu înarmarea armatei, dar cred că prea puțin efect o să aibă, mai ales când la hotar avem o armată mult mai numeroasă și înarmată și pregătită. Și unirea cu țara tot la fel e minunată, dar nu cred că e timpul. Am văzut reacția la declarația lui Ponta, reacția Kremlinului. De parcă Ponta a vrut să unească regiunea Pskov la România. Ei, acum vorbi de Republica Moldova. Păi, dar păi, Republica Moldova, nu regiunea Pskov, nu intră în competențele și preocupările Rusiei, că aia are țara ei. Păi, da, dar vedeți că ei bolnăvicios au reacționat și este un element care ceva vorbește și la fel Kremlinul a reacționat atunci când conducerea Moldovei a cerut înlocuirea pacificatorilor din Transnistria cu pacificatori internaționali. Atunci aceeași reacție au avut. Da. Bolnăvicioasă, chiar obraznică. Și sunt doi factori că sunt de ajuns, care eu personal văd că noi suntem, adică Republica Moldova, e pe agenda Kremlinului. Și ei, ce spune acest general, cred că trebuie să luăm foarte serios și să luăm măsuri. Dar măsurile, din punctul meu de vedere, ar trebui legale, cumva de convins, poate chiar și din comuniști, de convins pe cineva, susținerea NATO. Sau sunt militarii, cunosc ei, vreau zic, politicienii cu o analiză profundă, cunosc căi legale pentru a avea, fiindcă altfel mâine ne trezim cu toți transnistrieni aici și ce am făcut? Nu facem nimic. Nu facem nimic. Și la fel și votarea Unirii cu România poate da eșec, fiindcă nu o să dovedească să voteze și transnistrienii în jumătate de oră să fie la Chișinău. Doar o cale pentru susținerea de mai consultat cu Statele Unite, cu au ei informații destul mai bune ca la noi și cred că asta ar fi o cale și de mai convins politicienii noștri, fiindcă sunt politicieni, dar se vede că mulți sunt chemați, dar puțin aleși, chiar și prin Parlament. Și trebuie de mai convins pe cei care încă n-au conștientizat și de votat ceva care să avem o susținere din exterior. Da, seara bună! Numai bine. La revedere, domnul Valeriu, următorul la apel telefonic. Cine este la telefon? Bună. Bună seara. Bună. Mă numesc Simeon. Bună-ți. Eu cred că și domnul Voronin trebuie să teamă de aceea și s-a întâmplat cu planul Kozak, că Putin nu iartă și Rusia nu iartă așa acțiuni contra Rusiei. Și eu cred că Voronin e general și trebuie să socoată, calculeze toate evenimentele este și să înțelege că Parlamentul ar trebui să adreseze către țările occidentale de un caz că se dezvoltă așa scenariul aici, sim aparat și domnul Timofte ar trebui, chiar în țara asta ar trebui să adreseze către Occident. Că vedeți că asta pe minute merge treaba. Eu așa consimt că până la alegeri n-a să aștepte. Da. Seară bună. A fost domnul Semion de la Chișinău, următorul la apel telefonic. Alo. Alo. Da. Domnul Grație, mi-a fost vizat, mă scuzați, două secunde. Nu. În primul rând vreau să-mi cer scuze de la domnul, pentru că dacă s-a spărat, mă rog. La doilea rând, eu sunt Vitalie Munteanu, eu niciodată n-am ascuns numele din Frederic Ceaușeni. Nu acela sau domnul sau cum o numit el. În al treilea rând, eu ne-am putem cu părerea mea, pentru că, într-adevăr, eu nu văd alte ieșiri. Alte ieșiri nu văd, pentru că NATO, ca să întrebăm în NATO, asta e un timp foarte îndelungat, dar unirea cu patria o facem ca Germania, într-o noapte. Și noi am scăpat toate rele. Suntem deodată Europa și suntem cu NATO. Și iată, asta vreau să spun. Mă scuzați, vă rog, dacă v-am ofensat, dar n-am vrut să vă ofensați. Nu trebuie să nici îndănim, suntem pe poziție și mai departe. Da. Mă scuzați. Bună seara, bun, domnul Munteanu. Continuăm. Alo, 804424, 804422, luăm următorul. Ascultător, bună seara, sau ascultători. Alo. Alo. Ascult. Bună seara. Bună. Iuri. Da, domnul Iuri. Păi, Păi eu tot socot că eu sunt la ieșirea Iunirea Comirea, măcar că eu la aici predam pentru aceea că noi nu suntem pregătiți și trebuie să mai... Dar în cazul dat, mă gândesc dacă noi, dacă de socotit, dacă Unirea va avea eșec, măcar să facem legăturile cât mai strânse cu România, ca... Mă rog. Întreba domnul Guțu de la Hanca Uțiedine, e mai bine să avem 10.000 de morți sau să ne unim cu România? Da, dar vedeți că da, tot e unirea, să ne unim, dar să avem posibilitățile precise dacă vom putea face unirea asta, dacă, mă rog, să nu va socoti că va avea o eșec care va putem să mai reținem mai încolo, dar nu văd alte soluții ca să cumva să ne... alte soluții nu și socot că asta e o singură care poate să ne asigure. Credeți că domnul Ponta, care l-a criticat dur pe domnul Băsescu, atunci când domnul Băsescu a vorbit despre perspectiva reunificării celor două state românești, deci l-a criticat dur, vă amintiți atunci, că a spus că da. Băsescu nu știe ce vorbește și că Băsescu face deci, politică goală. Acum și Ponta la Alba Iulia declară. Deci, anunțe despre perspectiva a repetării. Dar vedeți că... Scenariul din 1918. Reeditării scenariului. Da, vedeți că și politicienii trebuie să facă o socoteală normală. Că vedeți că... Credeți că Ponta, dă un semnal că situația, într-adevăr, ar putea să fie una atât de critică încât doar unirea cu România ar putea să salveze mii de vieți omenești aici în Republica Moldova? Da, eu s-o pot că da. Dar știți că trebuie să facă politicienii o analiză, dar să facem lecțiile din istorie care unirea cu în 1908 tot a fost datorită că atunci erau destabilizate, adică situația, adică s-a folosit de moment și a reușit aici. Așa și acum putem să ne folosim că rușii sunt mai tare să ocupați cu ucrainienii un alta și sub pretextul ăsta s-aș putea face mai ușor. Că poate când, decât pe urmă când s-au rădășina ghine în Ucraina, într-adevăr poate să fie și mai greu. Dar acum când situația este rușii nu cred că ei ar poate să pe câteva fronturi să... Și mă gândesc acum, polițienii fac o analiză și dacă ei s-o pot, că este o posibilitate să avem o șansă, ar trebui, da, într-adevăr, acum. Dar până și vor hotărâi, asta trebuie noi să ne pregătim cumva, să fim mai pregătiți, să mai ducem, adică informăm lumea mai rău, mai mult, adică să-i spunem cine suntem noi, din care neam suntem, să-i convingem că... Asta e ieșirea, să ridicăm patriotismul, că dacă va fi șansa din ea unii, să fie tot pregătiți și da. Mai ușor. Vedeți că în Crimea, cum au făcut ei, dacă au făcut timp de o zi, numai de atâta că toată populația de acolo, dar era, mă rog, și așa și la noi, dacă toată populația va... Bărătăresc că e făcut nelegal, da. Care nu-i apățâne lor un altă, dar noi putem să fim pregătiți și o facem asta legal cu pământurile... pământurile noastre, adică suntem un neam întreg și noi tot, ei nu au avut dreptul ăsta și au făcut că erau de dar noi avem dreptul ăsta și da, domnule, da, vă mulțumesc, domnul Iurie. La Strășin, următor la pe telefonic, bună seara. Alo? Da, cum am putea... Alo, bună seara tot încă un Iurie. Domnul Iurie, cum ar putea evita Republica Moldova o eventuală agravare a situației prin utilizarea acelor elemente cu omuleți verzi și în Republica Moldova și Transnistria separatistă? Eu nu știu cum cu omuleț verzi, eu ca tare am părere opusă față de ceilalți care au sunat. Asta a spus domnul Rasmussen sau William Clark? Asta a spus-o domnul Philip Breedlove. E vorba de comandantul forțelor militare NATO în Europa și a spus al altă... Dar nu e William Clark comandantul? Nu, e Breedlove. Bine, eu vreau să spun că unde e NATO și unde pășește cizma americană, acolo se fac probleme. Ei în loc să escaladeze situația, sau cum spune rusul, nagnetaie... Să deescaladeze. Da, să deescaladeze situația, ei invers fac diferite în Ucraina, fac exerciții militare. Au atacat Donetskul, au bombardat Luganskul și au cucerit Crimea, așa? Da. Așa, au făcut așa au făcut americanii, au cucerit Crimea. Americanii au cucerit Crimea, dau foc la ostașii, la militarii, îi sfârșești cu benzină pe militarii ucraineni și, americanii și, cu acum, mâna, și acum iau cu asalt aeroportul din Donetsk. Americanii cu mâna ucraineană tot au făcut asta. O sponsorizat Maidanul. A fost Parlamentul Rada ucraineană, acolo a stat John Kerry acolo și a spus ce trebuie să facă. Și cu mâna ucrainienilor tot asta s-a pezicut. Americanii nu s-au implicat, nu au dat armament, nu s-au dus soldați acolo, s-au pentru și dacă sunt ucrainieni. Europa tot s-a trădat americii, au ridicat mâinile sus și au spus că faceți ce vreți. 800 de baze militare sunt în Europa, 300 în Germania. Și poți să fac Germania. 800 de baze militare numai în Europa. E foarte bine. Asta nu e escaladare a situației. Asta e foarte bine. Asta e foarte bine, da? De... Asta care, asta aici e care greesc, vorbesc de pace. Acum aceste 800 de baze militare, domnul Iurie, sunt justificate după ce face Putin în Ucraina. Dar ei erau până la situația asta. Domnul Iurie, știți ce vă recomand? Să mergeți, da. Să mergeți în Donetsk și să vedeți cât de sigură să vă simțiți acolo. Dar dumneavoastră ați fost în Donetsk? Păi eu vă recomand dumneavoastră, pentru că eu Voce Basarabi, jurnaliștii de la Voce Basarabi vorbesc cum e în Donetsk, cum e în Lugansk, dar nimeni nu a fost acolo. Eu vreau că cineva din dumneavoastră vă duceți și vedeți cum situația e acolo, e ca asta. Dar tot vorbesc cum e acolo, dar privesc televiziunea ucraineană. Deci eu privesc site-urile de opoziție rusești. Grani, numai opoziție, da? RBK. Păi altceva ce să privești? Dar trebuie de privit toate posturile, de făcut concluzia, dar domnule, nu numai un post. Acum, hai să vorbim de Republica Moldova. Dumneavoastră văd că sunteți deci apărătorul Rusiei, dar a Republicii Moldova are interes Moldova. Nu, eu iubesc altă părere, opus părere, nu numai critică Rusia. Dar Rusia și pe sotocul e vinovată, nu înțeleg. Nu, eu nu vă condamn. E pur și simplu, Rusia omoară oameni, dar restul nu-i vină, nu poartă nicio vină. Dar America nu omoară oameni. Și America... Deci foarte rău. Că omoară America oameni. Dar trebuie să batem palme și laudă. Arcaie, dar au fost făcute de americani. Acum dacă cineva v-ar da dumneavoastră un ciocan în frunte, ați fi bucuros să mai primiți un ciocan în frunte. Dar depinde de la cine. Pentru ce? Depinde și pentru ce. Nu, depinde de la cine. Bine ați spus. Asta depinde pentru ce, domnul Iurie. Acum, da. Ce facem noi, întrebarea era? Să lăsăm... Eu cred că tare mare isterie și nu ne așteaptă nimic. Cum este așa să fie situația mai departe? Asta tare mare isterie se face. Și NATO vă spun că încă o dată, NATO face mare isterie. În loc să dezlănțuie în situație, e invers, tot în Europa mai bagă și armament. Și asta e rău pentru Moldova? Dar și bine. Unde armament înseamnă că armamentul cel cum teatru era. Este rău pentru Moldova. Clar nu, dar unde armament acolo și în pușcă. Așa. Dar ce-i bine? Iată 21.000 de tone de armament în Transnistria. Dar cândva i-a altorina să împuști, corect? Și de ce nu-l duc ruși acasă? Ia ca asta întrebarea policienilor la noștri trebuie să le dea la ruși. Nu la noștri. Noștri ați cerut de 1.000 de ori, dar dumneavoastră n-ați cerut, domnul Iurie. Eu vă mulțumesc. Scrieți-o scrisoare lui Putin și spuneți Putin, luați-vă armamentul acasă. Bună seara. Acum să revenim la... Pentru că omul care moare, deci nu mai rațional, nu mai judecă cine l-a împușcat și de ce. Bună seara. Vă ascult. Eu srbiesc, poate. Alo. Alo. Alo? Eu vă ascult. Bună seara, domn Arcadie. Cum ar putea să evite Moldova o eventuală destabilizare a situației? Bună seara. Bună seara. Cine eu am ascultat. Cum vă cheamă? Ultimul. Cum vă cheamă, de unde? Vasile de la Sângera. Da, domn Vasile. Sunt lichele multe în țara noastră de asta și trăim așa cum trăim. Viermi ascunși care rod... Și nu se văd, dar unii dintre ei știa că eu glas și să-i rușini, mie mi-e rușini, mă sufoc și mi-e rușini să ascult așa ceva. Acum la temă. Știți, mă doare inima, ca fiecare care le trăiește pentru țara asta. Transnistrenii o să vii în coași și o să vii într-o dimineață, în zori de zi. Eu cred că o să ne convingem. Dar, Doamne, să nu fie așa. Dă, Doamne. Intrarea în NATO, non-NATO, hotărâi, că cât nu s-a grăbit acum guvernul nostru, parlamentul, nu o să facă, fiindcă avem lichele și acolo. E o dizordine totală în tripolitienii noștri. Nu o să ajungă la concluzia asta. Și să ne dăi nou acum armament cel mai sofisticat. Eu am făcut armata, am fost sergent superior, am făcut cursuri de ofițeri de rezervă și cunosc și arma, cam așa ca cei care au făcut armata. Orice armă trebuie de studiat, de învățat, de mânuit, trebuie și timp pentru asta. Dar noi nu să avem timp. Adică, cum am spus, în decurs de o oră, jumate, două ore, să fie toți aici. Și dacă acolo 7.000 care au venit acum, i-au inclus Putin din armata regulară și au făcut dezastru acolo, pentru Moldova și 3.000, 4.000 de ajuns. Trebuie o armată profesionistă, dar asta se face cu timpul. Și armamentul ăsta să-l mânuiești tot trebuie cu timpul. Nu dovedim noi să facem nimic absolut. Pe noi să strivească capii omide. O singură ieșire este numai. Țara mamă, numai România. Nu-i alta. Celelalte care pot fi, trebuiește timp. Trebuiește instruire, timp, cred că și bani. Noi n-avem timp. Deloc n-avem timp. Numai unirea cu patria mamă. Numai. Alta nu-i. Să nu cătăm nod în papură, să nu umblăm încolo și încoași. Numai România poate să ne scape. Poate să ne înarmeze repede și iar ostașii noștri nu o să fie efectivi. Chiar și cei care acum o să întermin. Dar numai dacă s-a introdus și trupii românești în coace. Altă ieșire nu-i. Da. O să fim trădați, țineți minte. Nu e mult timp și o să ne trădeze. Și dacă o să unească acum aia politicienii, e criză. Noi suntem pe malul prăpăstii. Și chem politicienii noștri să se unească, să facă tot posibilul, să facă un apel către țara românească, către patria mamă și să ne iei sub aripa ei. Și aici o să fim și sub NATO. Vă mulțumesc de atenție. În seara bună. 804-424, 804-422. Un alt apel telefonic. Bună seara. Cum ar putea evita Republica Moldova un eventual destabilizare situației pusă la cale de regimul Putin prin aplicarea unor elemente ale războiului hibrid, comunist, verzi și așa mai departe, de pe acum a și atenționat deja Philip Bridlow, comandantul forțelor militare NATO în Europa, că s-ar fi atestat deja în Republica Moldova elementele acestui război. Bună seara! Alo! Vă ascult! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara, spun! De la Rodin! Cine? Vase! Da, domnul Vase! Vase! Bună seara! Ia n-a ascultat de voastră! Eu vă zic așa, vă spun la piața lumea! Nu vă oblig, vă spun! Dacă vreți, nu știi, sute și sute de mii de morți, mai ales băitanara aia de tineri, e unirea! Nu este unirea! S-o cotează și primesc ucrainienii, așa ia să primim și noi! Una. A doilea vă mai spun încă un lucru. Și parlamentul este a nostru care ne conduce, noi, guvernarea asta, și așa care vreau să vii la guvernare, așa este în stare să ne dea să ne ușede și un milion, numai să nu se prepărească fotolii lor. Așa că noi pe este, noi credem și pe fiecare să vină și atâta. Avem o singură șansă, dacă vreau să nu zic măștelăriți, unirea, nu la revedere. Da, domnul Vasile. Am înțeles, mulțumesc că a fost domnul Vasile, vă spun eu, de la Glodin. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Cristi Chișinău. Da, domnul Cristi. Vă place dialogul? Foarte, domnul Gerasim. Așa e, domnul Cristi, câte un pic. Mai des la așa teme. Câte un pic. Vreau să încep, ca să înțeleagă, nu direct, dar pur și simplu așa tangențial și pentru domnul Iura. În 1917, când Imperiul Rusesc s-a destrămat și și-a pierdut fostele sale colonii, începând la țările Baltice, Finlanda, Polonia, Basarabia și mai departe, s-a retras în hotarele sale, mult sau mai puțin legitimi. După o perioadă de nu mulți ani, din 17 până în 40, au trecut cât au trecut, 13 ani de zile, când Imperiul Sovietic, care și-a schimbat denumirea de Imperiul Rus Tsarist, a prins la putere. Și ce a făcut el în acea perioadă? A început să-și recucerească coloniile sale. A declanșat război contra Poloniei, a declanșat război contra Finlandii, a declanșat război României. Domnule Iuri, cine ne-a obișnuit pe noi? Americanii sau rușii? De câte ori noi am fost reocupați de dânșii? Se pune întrebarea, ce drept au ei asupra acestor teritorii, asupra acestor popoare, ca să ne înglude cu forța în componența ei? Oare americanii ne-au deportat? Oare americanii ne-au împușcat? Pe front, în timpul războiului în 44, au murit 40.000 de oameni, domnule Iuri. După război, după 9 mai 45, în Republica Moldova au murit 300.000 de oameni în perioada pașnică de pace. Deci dacă evreii au avut un genocid în timpul Germaniei naziste, noi am avut un genocid în timpul ocupației sovietice, băi, Iura, băi. Prin timp de pace au murit 300 de oameni, 300.000 de oameni. Tu ți-ai pus întrebarea asta? Că să-i apri pe dânsii? Oare nu de aici ni se trage nouă toate durerile și toate belelile? Și acum, de unde avem noi garanția aceea că dacă Rusia, vreau zic, își revigorează forța, nu va reîngloba cu forță iar aceste teritorii, ce se vede clar? Pe noi ne-a ciopărțit în 92 pe gruzini, în 2008 pe ucrainieni acum. Deci, Stalin a spus odată când în 40 a spus, mie și sota stala трудно дышать в этих границах, надо расширяться побольше воздуха, насладиться. Pe яка ce aventură? Pe același lucru face și acum Putin. Și noi ce facem, domnul? Păi asta e și problema, vreau zic, deci avem atâtea lecții date, vreau zic, de atâtea ori și când acum cât de cât este o forță care în Europa, pentru că Europa tot timpul a fost destrămată și n-a putut să, opune, să se opună expansiunii rusești în aceste teritorii așa numite Europei de Est și de Sud-Est. Acum este o forță NATO care poate să pună stăvile expansiunii rusești. Și deci noi ce trebuie să facem? Să așteptăm să ne vină să ne ocupe pute din nou cu tancurile sau trebuie să ne reunificăm, să intrăm în NATO și să avem o umbrelă, o garanție că Rusia nu se va mai extinde în secolul 21 peste aceste țări care ea tot timpul le-a înglobat cu forța în interiorul ei. De ce domnul Ponta a preluat sloganul unionist al domnului Băsescu, anterior criticându-l dur pe Băsescu pentru această idee? Aici sunt două, spunem așa, motive. Este motivul electoral, pentru că domnul Ponta vrea să fie președinte. Și odată ce domnul Băsescu nu mai este președinte al României, vrea să atragă înspre sine voturile basarabienilor. Bine, dar basarabienii țin minte foarte bine sarcasmul și duritatea mesajului Ponta în legătură cu ceea ce spunea domnul Băsescu despre perspectiva unei uniri. Asta este corect, una. Chestia între cei că, spunem așa, nici ceilalți pretendenți la funcția de președinte a țării care sunt acum să candidează, nu prea sunt, așa cum zici, populari în spațiul Basarabia. Sau poate știi Ponta ceva, discutat pe culoarele... Asta e una care am spus eu, referitor la, cum zici, campanie electorală. A doua, înseamnă că undeva sus, la NATO și la Bruxelles, s-a luat o decizie. Că dacă vă aduceți aminte când făcea domnul Băsescu așa declarații, îi sărea îndată în cap doamna Merkel. Permanent îi sărea în cap și chipurile să-l pune la punct, cât și ambasadorul Germaniei și-a permis aici să facă niște declarații la locul lor. Deci undeva s-a luat o decizie referitor la acesta că trebuie depus stabilă expansiunii rusești și ar fi mai bine ca în această areal și regiune să fie instalată o stabilitate și o claritate. Pentru că dacă vor fi lăsate iar de izbeliște, numai decât Rusia va profita și va îngloba aceste teritorii în imperiul său care vrea să-l refacă acum. Da, eu vă mulțumesc. Dacă să mai pun eu și a doua întrebare pentru ceilalți. România, dacă să o luăm ca țară, aparte și mai departe, știm că care este comportamentul Ungariei în raport cu România. Știm ce politică promovează acum administrația sau Orban în Ungaria. Și dacă le punem cap în cap cu ceea ce face Rusia în partea asta și ce face Orban în partea cealaltă, ce trebuie să facă România? Nu trebuie să-și caute un aliat puternic și nu întâmplător își are ca aliat strategic Statele Unite ale Americii, care cât de cât poate să garanteze o suveranitate și integritate? Da, domnul Cristian. Deci pentru că Europa o vedem. Europa acum fiecare cu interesul lui. Niciodată n-a fost unită. Europa de două ori a fost scăpată de americani, de la invazia rusească, că dacă nu se implicau americanii, până acum ajungea Putin la Oceanul Atlantic. Eu vă mulțumesc. O seară bună. Seară bună, controlăm formul. Bună seara. Cum ar putea evita Republica Moldova o eventuală destabilizare a situației prin aplicarea unor elemente ale războiului hibrid pe care l-a și experimentat în Ucraina președintele rus Putin? Bună seara. Alo. Două linii telefonice, 804424, 804422. Alo. Bună seara. Bună seara. Bună seara, domnul Arcadie. Era sunt bună seara la toți ascultătorii Vocii Basarabiei. Război n-ar și socoteala e... Da, și-a spus generalul și el, orșie, asta el acolo. Eu am înțeles că la dâns cam aprochii mandatul. Nu, este vorba de altcineva care hai, nu s-a... Altă. Da, nu e vorba de Rasmussen, e vorba de comandantul forțelor militare NATO în Europa. Americanii nu zvârl vorbi în vânt, dar rusul și cu americanul, dacă s-or sfătuie acolo și ori vrea să o facă, ori să o facă lat. Dar din tâi trebuie să scotropească Ucraina. Să margă, aici război, să intre deschis rușii acolo și să o cucerească 70% și apoi dă foc și din partea aslantă. Dar până când în Ucraina e liniște, la noi aici e cum o luat? Crimea o luat-o pentru că acolo aveau prostituatele astea politici. Donbasul, Luganscu, acolo jumate de populație rusă. Și noi ce n-avem raioanele de este ale Republicii Moldova ocupate? Ei, noi și avem aici, noi trebuie să vedem, da, și la noi... Sunt suficiente, acum, sunt suficiente pentru noi. Sunt ea ca cum Ioniță, Dodon, ăsta, Usată, mai sunt de ăștia, dar unul spune că și-ar să facă Voronin, că dacă vine și ăla. Voronin are el locul lui acolo, pe Moscova, pe lângă Druță, au ei unde să joace, săc în cărți. A Eșlanț, care... Dacă, Doamne ferești, se întâmple asta, ești la banii spuși prin băncile astea în Uniunea Europeană, acolo... Bun, cum ar putea Republica Moldova, nu vorbesc de aici, cu bani, fără bani, evita, pentru că vorbim de țara, de statul Republica Moldova, de pământul nostru. Nu ne atacă nimic cât am să fim uniți. Trebuie de ieșit la alegeri, ca asta, pe 30 noiembrie, și de votat 70% să câștige partidele care sunt din coaliția pentru Uniunea Europeană și rusul niciodată nu face nimic. Dacă el are și 50-50, să zicem, atunci el poate să margă la asta aici, să ne batem noi între noi și apoi să apaie ăștia care verzi, mai știu eu, acolo stocajii, dar așa ei n-au cum să vări, că acolo numai în Chișinău, dar încoace pe sate, noi ne știm unul cu altul și vai de pielea lua și el cu verdele, toate cele bune. La revedere. Următoarea opinie. Bună seara. Alexandru, îmi zice mie și vă zic bună seara la toți. Bună seara. Deci, știut faptul că Snegur într-o noapte ne-a vrut în CSI. Și acum mă întreb și vă întreb pe toți, oare n-ar putea Timofte împreună cu Băsescu prin România să ne vâre în Uniunea Europeană și în NATO? Care este diferența? Dar noi vrem? Noi vrem. Noi vrem cu toții și dumneavoastră vreți. Și eu vreau. Și copiii mei vor. Toți vor. Da. Dacă puneți la îndoială, facem un referendum împreună cu alegerile. Da. Vrem în Uniunea Europeană și NATO prin România sau nu? Da, domnul Alexandru. Bună seara. Bună seara. Grigore îmi spune. De unde? De la Criuleni. Ascult. Așa am vrut o întrebare la dumneavoastră. Și părerea vieți, noi acum susținem Ucraina. Dacă nu a fost război la noi în Transnistria, Ucraina ne-a susținut? Atât am vrut să întreb. Nu ne-a susținut, domnule Grigore. Și acum noi ce facem dacă se repete scenariul Ucrainei la noi? Cum putem să-l evităm? Ce a fost, a fost deja. Au pățit-o. Da. Ce nu-ți place, altul nu face. Acum Dumnezeu e mare. Da. Bine, mulțumim. Da. O seară bună. Alo? Alo, alo. Alo? Bună. Bună seara. Vă ascult. Mihai Chișinău. Cine? Mihai Chișinău. Vă ascult. Da, domnul Mihai, închideți radio-ul și vorbiți. Trebuie să... Toată conducerea asta, care am la putere, joacă la două fronturi. Și cu rușii, și cu Uniunea Europeană. După ce a fost Joe Biden și Angela Merkel, au venit în ospeție și în bandiuganul ăsta de Rogozin. Cum se poate așa ceva? Pe urmele lui așa om mare ca Angela Merkel, așa mare om de pe glob, calcă pământul un bandiugan care a împușcat în moldoveni. Eu așa cred că trebuie haita asta să facă alegeri, nu aici, să gătească de legeri parlamentare, nu în Moldova, dar în Bruxelles, să stă acolo în corturi și la sediul NATO și să ceară urgent intrarea în Uniunea Europeană și în NATO. Acolo, până la legeri, să facă documentația să fie pe în regulă, Moldova să în regulă, și în Europeană și în NATO. O seară bună, domnul Mihai. Seară bună. Luăm următorul la apel telefonic. Bună seara. 804-424, 804-422. Cum ar putea evita Republica Moldova o eventuală destabilizare a situației pusă la cale de regimul Putin prin aceleași metode de război hibrid, elementele cărora le-a și observat deja NATO. Bună seara, în Republica Moldova. Alo. Alo, bună seara, domnul Chiasă. Bună seara. Valerau la Căușeni. Da, domnul Valeriu. În primul rând, cu în privința asta, s-ar putea de făcut dacă guvernul nostru și parlamentul ar putea să facă o confederație cu România. Nu federație, nu se întreamănă la moment. La moment nu e încă oamenii nu sunt toți de la țară. Dar o confederație ar fi foarte, foarte utilă pentru țara noastră. Da. Cred că, fiindcă acolo guvernele sunt aparte, dar este un Consiliu unit. Și în cazul ăsta, dacă este o confederație, ne-am și România, dacă e NATO, are o leacă de aripă asupra teritoriului nostru. Și noi suntem aparte, dar tot suntem în regiunea lor. Adică o confederație ar presupune o politică comună de securitate, cel puțin. Da. Da, eu anume asta să aș propune. Că ar fi cam... Și reforma justiției o facem mai repede atunci. Da. Noi suntem țara aparte, dar în confederație cu asta ar fi mult mai repede și mai bine. Da, vă mulțumesc, domnul Valeriu. Și în privința lui domnul Iuri, el, cum a mai spus un domn acolo, el să nu uite de acei 300.000 care au murit de foame din pricina asta și eu am avut de... Păi au fost moldoveni, dacă mureau ruși, poate domnul Iuri avea grijă, dar dacă au fost moldoveni... Da, da, pentru rezul moldoveni ăsta-s. Da. Mă mulțumesc. Mai luăm un apel telefonic. Alo? Alo, alo, 804-424, 804-422. Este cineva la telefon? Vorbiți, vă rog, bună seara. Alo? Pentru că timpul rezervat emisiunii noastre se apropie de sfârșit. Alo, vă ascult. Bună seara. Bună. Constantin, îmi spune. Da, domnul Constantin. Părerea mea ar fi, până când s-a mai rezolvat cu unirea cu România, care ar fi bine să fie și la noi mulți omuleți, măcar de alt culoare, nu numai decât verzi, din partea noastră. Este cum și este de unde. Asta e părerea mea. Vă zic o seară bună. O seară bună, mai ales că există o practică deja, domnul Constantin, pe care târziu, dar aș aplicat-o Ucraina atunci când și-a mobilizat rezervele umane. Eu vă mulțumesc tuturor pentru participare la emisiune, să dea Dumnezeu să fie pace, pentru că nimeni nu vrea să moară cineva, să-și piardă rude, apropieții și mai departe. Pentru noi trebuie să contăm doar noi și trebuie să cătăm de noi, să avem grijă numai de noi, pentru că nimeni nu mai are grijă de noi și să alegem varianta cea mai bună pentru noi. Și cea mai sigură. Și cea mai cunoscută. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.